Astăzi deschidem Biblia noastră la Faptele Apostolilor, capitolul 2, și vom citi primele 13 versete. Spune: când a sosit ziua cincizecimii, erau cu toții la un loc. Este vorba de ucenicii Domnului Iisus, mai mulți decât cei 12 sau 11 cât rămâsese. Spune că deodată a venit din cer un sunet ca vâjit unui vânt puternic și a umplut toată casa în care ședeau ei. Li s-au arătat niște limbi ca de foc, care s-au împrăștiat și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni evlavioși din fiecare neam de sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas uluită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în propria lui limbă. Toți se mirau și se minunau zicând: oare nu sunt aceștia galileieni? Toți aceștia care vorbesc, oare nu sunt ei galileieni? Cum de îi auzim fiecare dintre noi vorbind în propria noastră limbă sau dialect în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, din Iudeia, din Capadocia, din Pont, din Asia, din Frigia, din Pamfilia, din Egipt, de prin părțile Libiei dinspre Cirena, vizitatori din Roma, iudei și prozeliți, cretani și arabi. Pe toți îi auzim vorbind în limbile noastre despre lucrările mărețe ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți și nedumeriți și se întrebau unul pe altul: ce vrea să însemne aceasta? Alții însă își băteau joc și ziceau: sunt plin de must, adică sunt beți. Astăzi în popor se sărbătorește sărbătoarea Rusalilor, deși mesajul meu de astăzi l-am intitulat De ce Rusalii? Trebuie să știm sau să ne amintim, pentru că sunt sigur că unii dintre noi știm, că acest cuvânt Rusalii nu se regăsește în Scripturi. Noi nu sărbătorim Rusalile, noi sărbătorim Pogurea Duhului Sfânt. Rusalile vine de fapt la un cuvânt Rosalia, era o sărbătoare romană a trandafirilor și dacă veți da o căutare pe internet, veți găsi cum s-a strecurat de fapt acest termen în dreptul acestei mari sărbători, Pogurea Duhului Sfânt, între creștini. E ceva de genul cum este, cum spunem noi în limba română, sărbătoarea florilor, vine de la Floralia, o altă sărbătoare păgână. Personal nu mă simt așa de, nu consider că aceasta e o problemă a felului cum numim noi această sărbătoare. Dar mă întreb dacă noi însă înțelegem ceea ce Dumnezeu a făcut într-o zi ca aceasta. Când Duhul Sfânt s-a pogorât peste apostoli și peste toți credincioșii care erau strânși împreună în camera de sus în ziua cincizecimii. În capitolul anterior, din Faptele Apostolilor, se vede cum ucenicii Domnului au făcut ceea ce Iisus le spusese: să stea în Ierusalim să aștepte promisiunea, făgăduința Tatălui. Și erau strânși la rugăciune, erau așa vreo 120, și în timp ce ei erau strânși în camera de sus în ziua cincizecimii, această sărbătoare despre care o să ne amintim imediat despre ea, pur și simplu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu s-a coborât peste ei. Și astfel oamenii care erau strânși în Ierusalim cu această ocazie, cu această sărbătoare, îi auzeau, spune, fiecare vorbind în limbi. Însă spune acolo, citeam, că fiecare îi auzea vorbind în limbile lor, deci nu în limbi necunoscute, ci în limbi cunoscute de ei. Termenul original este chiar dialect, deci o vorbire cu accent perfect al fiecăruia dintre limbile celor care erau prezenți în Ierusalim în acea zi. Astfel fiecare au înțeles ce vorbeau. Și fiecare, de fapt, toți împreună au avut o singură întrebare. Întrebare care poartă, care este în dreptul mesajului meu de astăzi: ce înseamnă Rusalile? Ce a însemnat această zi? Ce vrea să spună, să întrebau ei, spune, ce vrea să însemne aceasta? Versetul 12. Vezi, această întrebare persistă până ziua de astăzi. Unii cred că Rusalile, de exemplu, înseamnă că și noi ar trebui să avem aceeași experiență. Adică, o numesc ei botezul Duhului Sfânt, ci pe bună dreptate, pentru că Iisus, o să vedem imediat, le spusese că vor fi botezați cu Duhul și astfel fiecare dintre noi a trebuit să vorbim în alte limbi. Alții cred, de exemplu, că acest eveniment a avut loc o singură dată pentru a marca începutul bisericii a creștinismului, o mișcare globală care avea practic să devină globală în scurt timp. Și astfel nu are de-a face cu noi astăzi. Tot ce trebuie să facem noi, ca de obicei, când vine vorba de înțelesul Bibliei, este să punem această întrebare pe care acești oameni au avut-o în dreptul Scripturii, mai ales, mai exact, în contextul Scripturii, și să ne întrebăm, ce vrea să însemneze aceasta? De ce Rusalii? Cred că întrebarea mai corectă, bineînțeles că pot fi puse multe întrebări, dar de ce Rusalii? De ce s-a pogorât Duhul Sfânt? Iisus le spusese ce avea să se întâmple și sunt câteva contexte în care Iisus le vorbise ucenicilor cu privire la venirea Duhului Sfânt. De exemplu, dacă deschideți cu mine în Ioan capitolul 14, în Ioan 14, evanghelistul Ioan subliniază câteva lucruri importante lui la ceea ce Iisus a spus despre Duhul Sfânt. Ioan 14 cu 15, Iisus spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Deci să înțelegem contextul aici. Iar eu îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt ce? Curescu spune mângâietor. Cuvântul original paraclet. Paracletos înseamnă apărător. Spune, acest apărător va fi cu voi în veac. Și anume, Duhul adevărului, spune versetul 17, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nici nu-l vede și nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Observați? Rămâne cu voi, va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni iarăși la voi. Acesta este capitolul în care Domnul Iisus vorbește foarte clar că El avea să plece. Și le dă un mesaj de speranță, le spune, în lume veți avea necazuri, dar voi îndrăzniți pentru că eu am biruit lumea. Dar partea practică a acestui mesaj de încurajare înseamnă că eu, deși voi pleca, vă voi da un alt ajutor, apărător. Mângâietor. E termenul pentru avocat. Unul care să vă fie alături. De asemenea, în Faptele Apostolilor, dacă, așa cum menționam puțin mai înainte, în capitolul 1, capitolul anterior, capitolului care citeam în dimineața asta, dacă ne uităm în versetele 4, deci Iisus era cu ucenicii și după ce le spune să nu se depărteze de Ierusalim, spune versetul 4, în timp ce se aflau la oaltă cu ei, le-a poruncit astfel să nu se vă îndepărtați de Ierusalim, ci să așteptați promisiunea Tatălui despre care ați auzit vorbind de la mine. Spune că Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Prin urmare, atunci când s-au strâns la o altă ei, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta vei restaura împărăția lui Israel. Deci ei aveau o problemă. Ei erau încă pe pământ. Inima lor era pe pământ, mintea lor era pe pământ, ei aveau de face cu pământul ăsta. Și problema lor stringentă era cine ne va scăpa de împărăția asta căreia suntem robi, împărăția romană. Și credeau că acum Iisus avea să facă lucrul ăsta. Dar Iisus le răspunde, nu este treaba voastră, versetul 7, să cunoașteți vremurile sau momentele pe care Tatăl l-a așezat în propria sa autoritate. Voi însă veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Vedeți contextul de aici? Spune, așteptați promisiunea Tatălui. Voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și deși ucenicii au vrut să deturneze planul ăsta lui Dumnezeu, privind la venirea Duhului Sfânt, Iisus le spune, băi, treaba voastră nu este asta, ci voi veți primi putere. Îmi place că noua traducere în limba română spune corect, voi veți primi putere, nu o putere. Adesea înțelegem că Duhul Sfânt este o putere. El are putere, dar nu este o putere, el este o persoană. Este doar o forță. Are forță, dar este o persoană. Spune, voi veți primi putere când? Când va veni Duhul Sfânt peste voi. Expresia cheie este peste voi și veți fi ce? Rezultatul va fi găsit martori. Cuvântul înseamnă martir pentru mesaj, pentru cauza pe care o porți, în toată lumea. Începând de la Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Ce observăm aici? Că Duhul Sfânt este Duhul adevărului. Vedeam în Ioan. Este apărătorul, este avocatul, este cel care va fi cu noi, va fi în noi și cu noi. De asemenea, în fapte, vedeam aici că Duhul Sfânt este o promisiune. Nu este ceva nou, nu este ceva ascuns, și spune, este promisiunea Tatălui pentru ucenicii lui Hristos. Este Duhul care ne botează. Imaginea pe care trebuie să înțelegem că o aveau ucenicii Domnului Iisus când a spus Ioan v-a botezat în apă. Era imaginea identificării în pocăința adevărată. Știți că Ioan la unii le-a spus, ce căutați aici? Duceți, faceți fapte vrence de pocăința voastră și apoi veniți la mine să vă botez. Pentru că realitatea inimii nu se potrivea cu realitatea pe care o făceau ei în apă. Era un botez al pocăinței. Spune, Ioan v-a botezat în apă, dar voi în scurt timp veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Adică veți avea o nouă identitate, o nouă împuternicire. Rezultatul care este? Versetul 8 spunem, voi veți fi împuterniciți. Deci, pentru ce? Păi ca să formăm cel mai tare club din lume, nu? Să formăm cea mai tare organizație din lume. Nu, Iisus a spus, voi veți fi martori. Trebuie să înțelegem că martorii, în contextul ăla, ei aveau în față un Hristos mort și înviat. Și Iisus a spus, voi veți fi martorii mei, adică ai Hristosului mort și înviat până la marginea pământului. Adică există mântuire pentru oricine crede în Hristosul mort și înviat. Oricine crede în El. Vedeți, în fapte 2, revenind acolo unde citeam în dimineața asta, trebuie să interpretăm ceea ce s-a întâmplat aici în contextul acesta. Acesta a fost un eveniment special care a avut niște urmări identice pentru a fi identificat că este același Duhul Sfânt care a lucrat. Și lucrul s-a întâmplat la samariteni, s-a întâmplat la sutașul Corneliu, care face parte dintre neamuri, era un păgân practic, pentru că aici se recunoască că este același Duh. Pentru că evreii, așa cum Petru explică în Faptele Apostolilor, capitolul 11, dacă mi-aduc aminte, după ce venise la sutașul Corneliu, le explică, ei au primit același Duh Sfânt ca și noi. Ei nu credeau că Duhul Sfânt și mântuirea avea să meargă la neamuri. Și fără să țină legea mai ales, fără să fie tăiați în prejur și mai departe. Probleme de care greu s-au descotorisit. Apostolul Pavel a jucat un rol important în a explica că Duhul adevărului este Duhul care ne eliberează, Duhul care ne puternicește să trăim pe voia lui Dumnezeu, nu ținerea legii. Și astfel înțelegem că evenimentul ăsta special a deschis o perioadă nouă în planul lui Dumnezeu. Mulți văd perioada planului Dumnezeu în sensul perioada Tatălui, perioada Fiului, perioada Duhului, care suntem noi astăzi, da? În principal. Nu spun că este chiar așa. Dumnezeu nu ne spune așa, știți? Atunci am lucrat eu, pentru că îl vedem pe Tatăl și pe Duhul și pe Fiul, îl vedem în Scriptură și la creație, peste tot în Vechiul Testament și până la sfârșit. Dar am putea spune că în momentul acesta, într-o zi ca aceasta, pogurea Duhului Sfânt a marcat ceea ce numim noi echiparea bisericii, nașterea și echiparea bisericii pentru o misiune mondială. Pentru că asta înseamnă Rusalile. De ce Rusalii? Pentru ca biserica să ia naștere și să fie echipată cu puterea Duhului Sfânt pentru proclamarea Evangheliei pe întreg pământul. Și vedeți, ăsta e un lucru pe care îl știm, sunt sigur. Dar întrebarea este dacă noi trăim conform Lui. Pentru că dacă asta este misiunea și asta este scopul venirii Duhului Sfânt, întrebarea este ce facem noi? Este asta misiunea vieții noastre și investim martori. Apropo, nu spun acolo evangheliști. Nu, martori. Nu din aia sau din alții. Nu, nu, martori, pur și simplu, înseamnă unii care vor fi gata, ce scuze, gata să moară pentru ceea ce cred ei. Pentru că Hristosul pe care ei l-au văzut mort, dar de asemenea înviat. Scopul rusarilor este misiunea. Nu este sărbătoarea. Deși nicio problemă dacă sărbătorim. Apropo, oamenii strânși în ziua aceea erau strânși la o mare sărbătoare. Ziua cincizecimii. O să vorbim despre ea. Dar să mai spun o dată, scopul rusarilor este misiunea. Iar scopul misiunii este Evanghelia. Vestea că Iisus a murit, a înviat și cine crede în El are mântuire. Are împăcare cu Dumnezeu Tatăl. Și unde? Până la marginea pământului. Vedeți, când înțelegem adevărul acesta cu inima și numai cu mintea, să înțelegem că Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi la această lucrare, atunci viața noastră se schimbă, nu mai poate rămâne la fel. Vedeți, viața noastră va avea un scop misional. În tot ce facem. Nu trebuie să fim misionari, dar putem fi misionali. Acolo unde suntem. La început, ideea de merge în toată lumea, chiar și în original, ideea asta, cuvintele astea înseamnă în timp ce voi veți merge, pe unde veți merge voi. Asta înseamnă expresia aceea. Nu e o trimitere, marea trimitere, care pentru mulți, din păcate, spunea cineva, este marea omitere, da? Marea trimitere este pur și simplu un îndemn de a trăi ca martori al lui Iisus Hristos, cel mort și înviat, oriunde, peste tot în lume. Evanghelistul Vance Havner spunea, nu o să mișcăm lumea asta prin a o critica, care este un spor național, aș spune eu, și nu numai, mondial chiar, nici prin a ne conforma ei, așa cred unii, hai să ne facem ca ei ca să-i câștigăm pentru Hristos. Nu e chiar așa, ci prin focul interior din viețile noastre, aprins de Duhul lui Dumnezeu. Și adevărat este. Numai Duhul Sfânt poate să miște pe oameni, pentru că este Dumnezeu. Dar El vrea să facă prin viețile noastre. Vedeți, cu privire la acest eveniment a Rusalei, îl face parte din planul lui Dumnezeu, spuneam. Dar să înțelegem că când vine vorba de Duhul Sfânt în planul lui Dumnezeu, există trei lucruri importante pe care ar trebui să ne rămână în minte și ar trebui să ne influențeze modul de gândire al vieții noastre și modul de viețuire. În primul rând, planul lui Dumnezeu a fost să formeze biserica, nu altceva. Pentru a înțelege acest eveniment, spuneam că oamenii ne-au strâns la o sărbătoare, dar sărbătoarea asta făcea parte din un grup de trei principal. Avem Paștele, sărbătoarea primăvara, sărbătoarea pascală, ce însemna? Nu însemna ceea ce noi sărbătorim astăzi, că noi nu sărbătorim Paștele, apropo. Noi sărbătorim învierea lui Iisus Hristos. Evrei sărbătoreau Paștele, adică își aminteau eliberarea pe care Dumnezeu le-o dăduse din robia egipteană după 430 de ani. Imediat după asta urma o sărbătoare de 7 zile, sărbătoarea azimilor. Mâncau azim, fără aluat, că își amintească că ești un popor sfânt. Aluatul simbolizând păcatul. După Paște venea cinzecimea. Adică după 50 de zile de la sărbătoarea pascală, mai era numită sărbătoarea săptămânilor. De ce? Pentru că durau 7 săptămâni. De la Paște până la cinzecime. Iar la cinzecime se strângeau la Ierusalim pentru că își amintească ce? Că Dumnezeu a binecuvântat cu roade. De fapt, sărbătoarea cinzecimii este o sărbătoare a roadelor, a primelor roade pe care le aduceau înainte de Dumnezeu. Și după cinzecimii mai era sărbătoarea curturilor, mai târziu jos pe toamnă. Ce făceau ei? Comemorau cei 40 de ani aproape de stat în pustie. De ce? Pentru că n-au vrut să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. N-au, încă erau legați de Egipt. Și din păcate, cum spunea cineva, sunt mulți creștini sunt încă în Egipt cu inima. Și nu se pot bucura de țara promisă, de viața în Hristos. Țara promisă nesânând cerul, ci însânând viața în Hristos, din belșug. Sărbătoarea culturilor. Da? Între aceste două, Paștele și sărbătoarea culturilor, există cinzecimea. O sărbătoare a recoltei, o sărbătoare a bucuriei, a recunoștinței. Avem și noi sărbătoarea roadelor, cum avem, ca să ne amintim că trebuie să fim mulțumitori, că Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile. De la El vin toate lucrurile. Asta este imaginea a aducerii roadelor. Apropo, la sărbătoarea aceasta, un lucru interesant care se observă în Levitic 23, aduceau două pâini. Dar două pâini, interesant cum erau ele, nu erau nedospite. Și culmea, erau dospite. Adică aveau luat. Cu drojdie, cum spunem noi. Dar de ce oare? Imaginea aceasta avea să se împlinească în pogorârea Duhului Sfânt. Când prin Duhul Sfânt a fost născută biserica. Biserica formată, dacă vreți, din două pâini. Dintre evrei și dintre neamuri. Amândouă dospite, pentru că toți sunt păcătoși. Dar răscumpărați de harul acesta vindecător, transformator, eliberator al credinței că Hristos a plătit pentru noi. S-a împlinit pogurea Duhului Sfânt într-o zi a zicimii, pentru că, vedeți, până în momentul ăla, poporul lui Dumnezeu era format doar în evrei și câțiva prozeliți. Prozeliții erau din neamuri, din alt popoare, dar care erau tăiați împrejur și țineau legea. Asta nu a să fie prozelit. Până atunci, poporul lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, asta era. Păi evrei și câțiva prozeliți. Precum vedem la o sărbătoare ca aceasta veniți de pe tot pământul. Însă nu toți evrei erau credincioși cu adevărat. De fapt, de vreo 400 de ani Dumnezeu nu mai vorbise până în momentul ăsta, până când venise Hristos. Și poporul ăsta totuși făcea parte din planul lui Dumnezeu, pentru că prin el a venit Mesia. Însă acum Dumnezeu avea să formeze un popor nou. Biserica lui Hristos, formată deopotrivă din evrei, sau începând cu evrei, sau ca la bază cu evrei și continuând prin toate neamurile, fără să fie vreo diferență între ei. Apropo de lucrul ăsta, Pavel numește acest fenomen, dacă deschideți cu mine la Efeseni, capitolul 3, o taină. Cuvântul taină, Efeseni, capitolul 3, versetul 4, înseamnă ceva care a fost ascuns până la un moment dat, dar dintr-o dată a fost descoperit. Efeseni, capitolul 3, versetul 4. Pavel vorbește despre taina bisericii și spune așa, Efeseni 3 cu 4, pentru ca citind să puteți pricepe care este înțelegerea pe care o am eu cu privire la taina lui Hristos și care este aceasta. Spune, în celelalte generații, adică în generațiile anterioare, acest lucru n-a fost făcut cunoscut omenirii, așa cum l-a fost descoperit acum sfinților lui apostol și profeți, prin Duhul. Și anume ce? Uitați-vă ce înseamnă taina bisericii. Cum ce? Că neamurile sunt moștenitoare împreună cu noi. Cuvântul moștenitor este un cuvânt enervant. Pentru că era mândria evreului, moștenitoare ai promisiunilor lui Dumnezeu. Și spune, neamurile au fost făcute moștenitoare cu noi. Cum? Parte din același trup cu noi. Și au parte de aceeași promisiune. Unde? Sau cum? În Hristos Iisus prin Evanghelie. Evanghelia care spune că deși avem o problemă, Hristos a plătit pentru problema asta. Și crezând în El, avem soluția împăcării cu Dumnezeu și devenirii de moștenitori împreună cu poporul ales al lui Dumnezeu. Vă amintiți când Domnul Iisus intra pe ucenici? Asta e în Matei capitolul 16. Dar sunt sigur că știți contextul. Cine zic oamenii că sunt eu? Păi, unii Elie, că eu fi un profet. Dar voi cine spuneți că sunt eu? Și Petru spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și spune, tu ești Petru, Petros, deși pe el chema Simon. Dar Iisus avea să-i dea o nouă direcție, pentru că, deși era Simon care se lepădase de el, avea să-l lepede de el, totuși spune, și pe piatra aceasta, este o imagine, adică pe mărturia ta, care, doar ce ai spus-o, că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeului Celui Viu, adică este trimesul Fiul Dumnezeului Celui Viu, spune, pe această mărturie voi zidi biserica mea. Și mai spune un lucru, și porțile locuinței morților, adică Hadesul, nu vor birui. Oare ce înseamnă asta? Păi, ca aplicație, trebuie să înțelegem așa. Scopul bisericii născute în Duhul Dumnezeu nu are de-a face cu noi să ne simțim bine pe băncile noastre, da? Ocupate duminică de duminică. Nu asta e scopul rusalilor. Scopul bisericii născute în Duhul Dumnezeu. Nici măcar nu are de-a face cu planurile noastre comunitare și sociale, de implicare socială, dacă vreți să o numim așa, da? De a construi o lume mai bună. Că e la modă chestia asta. Nu, scopul lui Dumnezeu nu este acesta. Nu. Scopul Duhului Sfânt, când a creat biserica, nu a fost fericirea și bunăstarea noastră, ci împăcarea noastră cu Dumnezeu, Dumnezeu cel viu. Și întoarcerea noastră de la porțile iadului. Ăsta este scopul Duhului Sfânt. Să mai spunem o dată, scopul bisericii create de Duhul Sfânt n-a fost bunăstarea, fericirea noastră, ci împăcarea cu Dumnezeu cel viu și întoarcerea noastră de pe drumul iadului. De asta vine Duhul Sfânt. Ca prin El, prin predicarea Evangheliei, cu puterea Lui, cu influența Lui, oamenii să fie întorși la porțile iadului. Vedeți, ăsta e planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu începe cu faptul că Dumnezeu a vrut să formeze biserica sa. Un nou popor, dacă vreți. Un nou Israel, cum mai poate fi numit. Deși n-are de-a face, nu anulează Israelul ca și națiunea lui Dumnezeu. Al doilea lucru. Ținta planului Dumnezeu cu biserica a fost întreaga lume. Ăsta e un alt lucru care ne scapă nouă, cumva. Toate națiunile. Ținta planului Dumnezeu a fost întreaga lume. Este interesant dacă ne uităm înapoi în Faptele Apostolilor, capitolul 2, unde citeam. Lista popoarelor pe care Luca, doctorul, o menționează aici. Uitați-vă în versetul 9. Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, din Iudeia, din Capadocia, din Pont, din Asia, e vorba despre Asia Mică, o provincie destul de mare, o capitală la Efes, din Frigia, Pamfilia, Egipt, părții Libiei, e vorba despre Libia Cirenică, partea de vest a Libiei, vizitatori din Roma, iudei și prozăliți, cretani și arabi. Dacă vă vizita pe internet și veți spune așa, hartă a popoarelor de la Rusalii. veți vedea un evantai. Dacă veți spune toate aceste națiuni pe care Luca le menționează aici, nu la întâmplare, veți vedea că era practic lumea întreagă. Un evantai. Luca, foarte precis în relatările sale, enervat pentru unii, dar revelator pentru mulți, în sensul că și-a dat seama că Cuvântul Lui Dumnezeu este absolut fenomenal în tot ceea ce spune, descrie ce? Luca ne descrie mulțimea oamenilor adunați la Ierusalim, dar gândiți-vă ce au făcut acești oameni. Acești oameni, uitați-vă în versetul 5 ce spune acolo, că erau oameni evlavioși din fiecare neam de sub soare. De la această sărbătoare au fost oameni practic de pe tot pământul, oameni evlavioși, adică oameni cu temători de Dumnezeu, care aveau să mărturisească ce? Uitați-vă că în versetul 11 la sfârșit spune și noi auzim vorbind în limbele noastre despre ce? Lucrările mărețe ale lui Dumnezeu. Asta e Evanghelia. Lucrul extraordinar cu Dumnezeu a ales pe poporul său prin care l-a dus pe Mesia, care a trăit fără de păcat. A murit și a înviat. Și oricine crede în el este împăcat cu Dumnezeu cel viu și adevărat. Este salvat de pe drumul iadului. Vedeți? Petru avea să le explice în predica sa de la Rusalii și rezultatul a fost ce? 3.000 de oameni care s-au întâlnit la Dumnezeu. N-a fost o întâmplare. Și ce este un alt lucru interesant? Apropo de lista aceasta lui Luca. Dacă ne uităm în Geneza 10, mai deschidem acolo, vom vedea o altă listă de popoare. E o listă de popoare care s-au strâns la un dat la Babel să facă ce? Un turn mare. Ca să arate lui Dumnezeu ce? Că ei sunt un nume sub cer. Și Dumnezeu ce a făcut? Le-a dat un duh care le-a schimbat limbile. Și s-au împrăștiat pe toată fața pământului. Dacă veți vedea toate națiunile acum s-au împrăștiat, veți vedea un alt evantai. Este asemănător cu celălalt evantai. Vedeți cum la Rusalii, harul Dumnezeu, Duhul Sfânt a transformat neînțelegerea limbilor într-o mare înțelegere, am numit eu. O neînțelegere normală într-o mare înțelegere. De ce? Pentru că fiecare din reprezentanții popoarelor, pentru că erau reprezentanți acolo, de unde veneau ei, au înțeles ce? Au înțeles Evanghelia, lucrurile minunate, mărețe ale lui Dumnezeu. Vedeți, doar Duhul Sfânt poate aduce o înțelegere corectă. Fără El, ni se pare că înțelegem. Ni se pare că trăim, cum spunea cineva. Ca aplicație, scopul bisericii născute prin pogurea Duhului Sfânt este să ducă vestea lui Hristos cel mort și înviat, prin care există iertare, împăcare, regenerare, adică naștere din nou, și transformare, adică caracter dumnezeesc, unde? La orice făptură, la orice om, adică la toate popoarele. Asta este scopul bisericii născute de Rusalii. Să ducă mesajul la toate popoarele. Mesajul de iertare, împăcare, regenerare și transformare. Asta este mesajul în care fiecare dintre noi am fost chemați. Vedeți, viziunea lui Dumnezeu de evangelizare este una globală. Știți cum este a noastră de multe ori? Noi nu vedem nici măcar dincolo de familia noastră. De fapt, de multe ori, cântăm de greu, renunțăm practic, ușor, prea ușor spun eu, la cei dragi noștri. De uităm aici și vedem că viziunea lui Dumnezeu, dorința inimii lui Dumnezeu este o dorință globală. Ce spune 2 Petru 3:9? Și nu dorește, vorbim despre răbdarea lui Dumnezeu, că e îndelungă, nu dorește ca vreunul să piară, ci tot să vină la pocăință. Câți? Toți. Cum este dorința noastră vis-a-vis de mântuirea oamenilor? E adevărat, ea începe unde? În Ierusalim? În Iudeea? În Samaria, adică la aia care nu ne place de fețele lor, aia înseamnă Samaria pentru evrei, și până la marginile pământului. Vedeți, viziunea globală începe cu o viziune locală, trece la una județeană și ajunge la una națională care are scopul de a duce până la marginile pământului. M-am uitat cu plăcere la biserică chiar Chiarvâceapă. Noi nu predicăm chiar Chiarvâceapă. Dar chiar Chiarvâceapă l-a înțeles lucrul de la început. De ce? Că viziunea lui Dumnezeu este globală. De-aia începe undeva într-un loc, cum a fost în Costa Mesa, și s-a răspândit în Iudeea și în toată America și până la marginea pământului. 1800 de biserici. Asta e viziunea lui Dumnezeu. Oare care este viziunea noastră când vine vorba de misiunea vieții noastre, existența noastră? Dacă ne pierdem ținta, ne pierdem existența. Și așa ajungem să ni se pară că trăim. Dar nu trăim dacă nu trăim pentru această existență a rusalilor, dacă vreți, la modul practic. Dar poate vă întrebați, dar cum am putea noi să împlinim această misiune? Hai, Florina, hai să fim serioși. Nu vezi cum suntem? Cât suntem? Unde suntem? Cum am putea noi să împlinim viziunea mondială, globală de Dumnezeu? Păi există un singur răspuns la întrebarea asta. Pe care rusalile se află în dreptul întrebării. De ce rusalii? De ce? Pentru că puterea necesară pentru a împlini planul acesta lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. Nimic altceva. Vezi? Biserica primară n-a avut nimic din ceea ce biserica modernă are. N-a avut nici succes, nici bani, nici clădiri, nici influență politică, nici statut social. N-a avut niciun lucru acesta. Și totuși biserica asta a fost biserica care a câștigat mulțimi de oameni. În prima zi, 3.000. Puțin mai încolo, încă 2.000. Cum s-a întâmplat acest lucru? Un singur răspuns, Duhul Sfânt, care trăia, conducea viețile primilor creștini. Pentru că biserica de atunci avea viața, lucrarea energizată de puterea Duhului Sfânt. Credincioșii de atunci erau, cum spunea Vance Adler, aprinși de Duhul Dumnezeu. Nu pâlpăiau, ci erau un foc pentru Dumnezeu. Același Duhul Sfânt, același Duh Sfânt, aceeași puterea Lui promisă de Iisus Hristos, când se va pogorî peste noi, este și pentru noi valabil astăzi. Și scopul este unul singur, de a fi martori. Spuneam noi, nu evangheliști. De multe ori ne descurajăm. Eu n-am darul de evangelizare. Foarte probabil. Sau, probabil. Dar Dumnezeu nu ne-a chemat să fim toți evangheliști. Însă ne-a chemat pe toți să fim martori. Adică să mărturisim ceva. Că noi suntem mai importanți. Nu biserica noastră, ci Hristos este cel mai important. Apropo, la modul practic, pentru că ați observat că la modul practic am făcut o aplicație la fiecare. Spuneam că planul lui Dumnezeu a fost să nască biserica. Și înțelegeam că e scopul bisericii, în care Dumnezeu ne cheamă să fim parte. După aia am văzut pur și simplu că ținta bisericii pentru care a născut biserica este una globală. Toți oamenii. Și noi trebuie să vedem așa. Ei bine, Andrei spunea că puterea necesară pentru a împlini un astfel de plan este Duhul Sfânt. Care e partea practică? M-am gândit la unul adevărurile pe care diavolul caută ca noi să nu le știm. Sau să fim ignoranți față de el. Și anume că lucrarea Duhului Sfânt este indispensabilă în tot ceea ce suntem noi ca și credincioși. Știți care e adevărul pe care noi îl uităm? Poate unii dintre noi nici măcar nu știm. Este legat de felul cum Iisus a trăit pe pământ. Cum a trăit pe pământ? Păi a trăit fără de păcat. Și dacă v-aș întreba, dar cum a trăit el fără de păcat? Unii dintre noi vă răspunde, păi normal că era Dumnezeu. Dar știți că acesta este un răspuns fals? Iisus Hristos n-a trăit fără de păcat pentru că era Dumnezeu. Da, el a fost Dumnezeu și om și Dumnezeu în același timp. Dar să știți că răspunsul la întrebarea cum a trăit Iisus Hristos fără de păcat în ascultare totală față de Dumnezeu? Răspunsul la această întrebare este prin puterea Duhului Sfânt. În Scriptură vedem pe Iisus că era plin de Duhul Sfânt, a mers în pustie. Plin de Duhul Sfânt, a mers și a vorbit oamenilor din. Plin de Duhul Sfânt. El a fost călăuzit, îndrumat în fiecare zi de Duhul Sfânt. Acum, știm cu toții că Dumnezeu vrea să fim asemenea Fiului Său, nu? Ăsta e scopul principal al Dumnezeu. Ne-a făcut copiii Săi ca noi să fim ce? Să ne dezvoltăm asemenea Fiului Său. Dar întrebarea este, credem noi lucrul ăsta că e posibil? Apropo, vă întreb, vă mai gândiți la cum să fiți ca Iisus? Sau cum spunea cineva, ce-ar face Iisus în locul tău? Ce-ar face Iisus acum? Mai este asta o întrebare pentru noi. Cum e posibil să fim ca Iisus? Pe un singur răspuns. Prin Duhul Sfânt. Cum este posibil să fim ascultători ca Iisus? Cum este posibil să fim iubitori ca Iisus? Cum este posibil să fim răbdători ca Iisus? Cum este posibil să fim rugători ca Iisus? Și așa mai departe. Am auzit expresia odată la cineva, dar ce vrei, eu nu sunt Iisus. Adică nu te aștept la mine să fiu, să am prea răbdare cu tine, că eu nu sunt Iisus. Ca să înțelegeți cum este nouă în cap lucrul acesta. Adevărul este că de multe ori, pur și simplu, noi nici măcar nu credem că putem fi ca Iisus. Pentru că credem că Iisus a putut fi fără de păcat pentru că pur și simplu era Dumnezeu. Am înghițit gălușca asta mincinoasă de la diavolul și credem că nu putem fi asemenea lui. Dar cum spuneam, Scripturile, dacă îl citim pe Iisus, ne arată că El prin Duhul Sfânt a fost ascultător, iubitor, rugător, mijlocitor, vindecător. Toate prin Duhul Sfânt. Și acum să ne întrebăm în dreptul acestui adevăr. Dorim noi o viață condusă Duhul? De ce Rusalii? Pentru ca și noi să putem să înțelegem că putem trăi mânați de Duhul Sfânt, asemenea primilor creștini. Duhul Sfânt este o persoană. Și m-am propus ca să ne amintim, pentru că mulți noi ne vom aminti pur și simplu, adevărul ăștia le știm. Să ne amintim ce înseamnă să fii condus de Duhul, ce înseamnă să trăiești prin Duhul, ce înseamnă Rusalii la modul practic. Da? În Ioan 14:6 spune că El este Mângâietorul. Este unul care este apărător pentru noi. Este unul care nu ne va părăsi niciodată. Dacă în vechime Duhul Sfânt venea peste o persoană, o împuternicea, o echipa pentru o misiune, apoi pleca. Iisus spune că El va fi cu voi și în voi cât timp? În veac, spune. Chiar Domnul Iisus spune atunci când pleacă, spune și eu voi fi cu voi, cum? Până la sfârșit. La modul practic înseamnă că Duhul Sfânt va fi în noi, cu noi. În Fapte 1:5 citeam și vă veți fi botezați cu Duhul Sfânt, spune Iisus. Și în 1:8 spune acolo ce? Și veți primi o putere când s-a pogorât Duhul Sfânt peste voi. Adică, ce înseamnă? Identificarea cu Iisus. Identificarea cu Duhul Sfânt. Nu noi, ci El. Un singur trup. Apostolul Pavel spunea cu Corinteni, 1 Corinteni 12:13, spune noi toți am fost botezați într-un singur Duh. Ca să facem ce? Pentru ce? Ca să formăm un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie oameni liberi. Și tuturor ne-a fost dat să bem dintr-un singur Duh. Un singur Duh, un singur trup. Da? Nu e diferență. Ce înseamnă să fii condus Duhul? Ne amintim Efeseni 5:18. Spune, nu fiți plini de must. Adică nu vă îmbătați, spune. E o destrăbălare, spune, e păcat. Ci fiți plini de Duh. Ce înseamnă să fii plin de Duhul? Înseamnă că cineva are control. N-am zis expresia aceasta. Imaginea este, acolo în context, este de băutură. Când un om este beat, numai el e băutura din el, spune. Nu mai vorbește el, nu mai lucrează el, ci băutura din el. Controlul îi se preluat de altceva. De fapt, controlul aici. Când s-a urcat alcoolul la cap, a preluat controlul. În Galateni 5:16 spune umblați prin Duhul și nu veți împlini pofta firii. Plin sau condus de Duhul înseamnă renunțarea la poftele firii. Nu se pot ambele. Apropo, toți se spune adesea despre problema aceasta a noastră și vis-a-vis de Duhul Sfânt. Spune el, noi vrem Duhul Sfânt, dar vrem un Duh Sfânt care să ne dea experiențe de tipul și așa. Să ne emoționeze așa pur și simplu un pic, să ne scutere un pic și apoi să ne facem de cap. Adică să rămânem într-un altfel. Alții dintre noi, spune el în cartea sa Viu prin Duhul, spune unul dintre noi, alții pur și simplu vor așa o experiență cu Duhul Sfânt doar de siguranță, cu nu cumva să am teama iadului. Adică dacă sunt sigur că n-ajung în iad, este de ajuns. Da? Oare? Dar, în schimb, facem tot ce vrem noi. Galateni 5:24 spune cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea și poftele și dorințele ei. Ce înseamnă asta? Schimbarea șefului. Adică cine îmi conduce gândirea, dorințele? Nu firea, ci Duhul. Coloseni 3:18 spune cuvântul lui Hristos să lăcuiască în voi din belșug. Învățați-vă și instruiți-vă unul pe altul cu toată înțelepciunea. Cântați-i lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre, cântece de laudă, imnul, cântece duhovnicești. Cu alte cuvinte, locul pe care îl ofer cuvântul lui Dumnezeu în viața mea determină cine conduce viața mea. Pentru că dacă cuvântul lui Dumnezeu e important în viața mea, atunci Duhul Sfânt conduce viața mea. Și apropo, rezultatul care va fi? Că atent 5:22-23, roata Duhului Sfânt. Care este aia? Cea mai mare, da? Dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, credința sau credincioșia, bunătatea, facerea de bine sau generositatea, blândețea, înfrânarea poftelor. Ăsta este caracterul dumnezeiesc. Asta se întâmplă când cu Duhul Sfânt conduce în viața noastră. De multe ori avut întrebări, dar cum să fac să fiu biruitor împotriva păcatului? Păi noi nu o să putem niciodată să fim biruitori împotriva păcatului. Duhul Sfânt poate. Și când schimbăm șeful, când schimbăm atenția, când cuvântul este important și nu părerea noastră, cuvântul lui Dumnezeu, când înțelegem că se merită să renunț la ceea ce vreau eu și să aleg ce vrea Dumnezeu, atunci caracterul ăsta va lua ființă în mine, se va dezvolta. Vom deveni asemenea lui Hristos. Apropo, Biblia vorbește în Efeseni 4:30 despre întristarea Duhului. Spune să nu întristați pe Duhul Sfânt. E o persoană. Nu poți să întristezi o putere. Eventual îți dă la moacă, dar o persoană este întristată. Referința este că noi aparținem lui Dumnezeu și ori de câte ori păcătuim, întristăm pe Duhul Sfânt. Întristarea în 5:9 și spune să nu stingem Duhul. Contextul acolo este lucrarea Duhului Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt este ca un foc care lucrează, ne sfințește, ne curățește. Spune să nu oprim Duhul Sfânt din procesul acesta de sfințire. Asta însemna ce? Să trăim în păcat. Și atunci lucrarea aceasta de sfințire se va înceta. În fapt, 5:3 este un fenomen extraordinar. Mă întreb că până în momentul ăla mulți vreau să facă parte din biserica asta, din adunarea asta. Dar când l-au văzut pe Anania mort și pe Safira, mă întreb câți au mai vrut să facă parte din biserica aia. Știți? E un lucru interesant. Întotdeauna m-am gândit la lucrul ăsta. Am vrea să avem o biserică primară astăzi. Dar nu știu dacă am vrea și lucrarea Duhului Sfânt asemenea ca în biserica primară. Care a fost gata să omoare pe doi atunci când au mințit pe Duhul Sfânt. Pentru că spune, cum ți-a trecut prin minte să minți pe Duhul lui Dumnezeu? Imaginați-vă împreună cu mine. Cum ar fi la închinarea așa să pice vreo 10 dintre noi pe spate? Pac, morți! Păi ce am văzut? Păi dacă am cântat tot ce am, îți aparține! Da? Și noi de unde? Tot... Poate aparține o jumătate de oră dacă suntem atenți duminică, fără să deschidem telefonul, să ne uităm ce mai postat cu tare și cu tare? Tot ce am, îți aparține? Dacă asta e minciună, ce s-a întâmplat dacă Duhul Sfânt s-a comportat ca în biserica primară? Și ca să încheiem, ne amintim, ca să înțelegem de ce Rusalii, trebuie să înțelegem că planul lui Dumnezeu a fost să formeze biserica. Nu un club, nu un loc unde să ne simțim bine, să facem fapte bune. Nu, nu. Biserica, trupul său, pentru care l-a murit. Ținta bisericii este lumea întreagă. Nu doar aia pe care alege noi, practic, ne place de fețele lor. Nu, lumea întreagă. Puterea necesară ca să facem planul ăsta lui Dumnezeu e doar Duhul Sfânt. Citeam despre John Piper, pastor John Piper, care odată a vorbit la un grup de 50.000 de studenți despre adevărata tragedie a vieții. Și el a povestit mai întâi despre două bătrâne care și-au strâns toate economiile vieții și au mers misionare în Camerun pentru a vesti Evanghelia lui Hristos acolo. Ele au murit într-un accident de mașină pentru că sistemul de frână s-a blocat și au plonjat într-o prăpastie. Și întrebarea lui John Piper a fost asta o tragedie? Și zice el, nu. N-a fost. Să vă spun eu ce este o adevărată tragedie, a continuat Piper. Și l-a citit un articol din Reader's Digest despre câte mulți oameni își strâng tot felul de fonduri. Fonduri de pensii timpurii, private, pentru a merge și a se distra. Un cuplu, de exemplu, a cumpărat un iacht scump pentru a se plimba pe toată coasta Floridei și a colecționat scoici. Și John Piper spune, asta e tragedia adevărată. Imaginați-vă acest cuplu care va sta înaintea lui Dumnezeu și la judecată și va spune, Doamne, iată colecția noastră de scoici. Și nu ne vine să râdem. Dar oare ce vom spune înaintea lui Dumnezeu când Dumnezeu ne va arăta, iată ce am vrut să fac cu viața ta. Și noi ne-am ales ce? Rusalile sunt o treabă serioasă. Ca să putem să avem sărbătoare, trebuie să avem o realitate. Și spuneam noi mai devreme, dacă ne pierdem ținta, ne pierdem existența, trăim o tragedie. Scopul lui Dumnezeu la Rusalii a fost, ca să încheiem așa, să nască biserica și să o echipeze cu puterea fenomenală a Duhului Său, cel Sfânt. Pentru ca fiecare ucenic al Său să fie martor viu, al Hristosului mort și înviat, oriunde s-ar afla. Și să ne întrebăm fiecare acum la sfârșit. Este scopul trăirii mele de a deveni mai mult ca Iisus? Sau ce mai înseamnă viața creștină, apropo? Este scopul trăirii noastre să devenim mai mult ca Iisus? Este mântuirea oamenilor pasiunea vieții mele? Mă pasionează lucrul ăsta, să văd oameni mântuiți. Mai cred că Dumnezeu mântuiește astăzi. Sunt eu dependent Duhul Sfânt în fiecare zi? Îmi dau seama, de exemplu, când întristez? Și s-au observat în relații, când ne obișnuim cu alții? Mă refer la relațiile în familie și nu numai. Dar când ne obișnuim cu alții, au observat că nu ne mai pasă când ne întristăm? De fapt, nici nu mai observăm. Ce dragă, te-ai supărat? Pentru că ni se cuvine. Dar chiar ne mai dăm seama când ne întristăm pe Duhul Sfânt? Apropo, în care din zonele din viața mea sting Duhul? Duhul Sfânt este stins. Nu mai are niciun drept să simțească. Și la judecată, va fi viața mea considerată o tragedie? Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru șansa pe care ne dai și astăzi de Rusali. Nu neapărat să mai avem încă o dată Rusali, dar să avem o șansă de a ne apropia de Duhul Tău cel Sfânt și de a-L lăsa să fie Duhul care ne conduce, Duhul care ne apără, Duhul care ne călăuzește în tot adevărul, Duhul care ne împuternicește să fim martori acolo unde ne-ai pus pe fiecare dintre noi. Te rugăm, Doamne, să ne ierți, să deschizi ochii și inimile spre adevărul Tău, pentru ca, Doamne, să te lăsăm pe Tine să stăpânești viețile noastre, să conduci viețile noastre, să fim plini de Duhul Tău, să căutăm umplerea cu Duhul Tău cel Sfânt în fiecare zi, cu privire la orice lucru. Să putem să fim pasionați de mântuirea oamenilor. Te rugăm să aprinzi pasiunea aceasta ca oamenii să fie mântuiți de harul Tău transformator, regenerator, Doamne. Pentru că Tu așa ai spus. Martor până la marginea pământului. Pentru ca oricine crede să nu piară, să aibă viață veșnică. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să luăm aminte la îndemnurile Tale, la mesajul Tău, pentru ca să putem să trăim și să împlinim misiunea pentru care ne-a lăsat pe acest pământ, Doamne. Pentru că Tu ești Domnul. Ești singurul Domn. Și viața noastră va însemna ceva înaintea Ta atunci când ne vom fi trăit-o pur și simplu în ascultare de Tine, Doamne. Să vii să fii Tu.